سجده شیان که اغا ده ده مجرمان نو ده اخرت نو هاگو تا بیا خدای سزا نور کی پا اخرتی و یو اخرکم الی اجل مسما تسب الله پشاب کیستی ده پارت تایست مو محلت تل در کی الی اجل مسما تر خپل نیچی پول چه غستا سی هر یو اغا اغا ده مرگ اغا نیتاب ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ذکر فیصله وصولی دغد چې د الله غنه ته فیصله راس بیا غنه په شاکی یین تر قیامت هم نه پریږي خو بیرته به څکی تر یو وخت پوری است لیکن چې هغه وخت راغی بیا پر شاکی جن کن لا يؤخر لو كنتم تعلمون کوا کی تاسو یاس په خبره پوکیدونکې چې ځان پوکوي قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا اغه مخ کی سوال وچ الله ما پیغمبر واستاو دالت تقریر ورته شروع دغه تقریر شروع ما ور ویل یی قوم څه جواب ورته کړ ول د قوم جواب په خپل به زبانی نوح درته وایم کړ الله دا څه کی د قوم جواب په زبانی نوح را نقل کی چې حضرت نوح علی السلام یو لوی مکالمه خپل ګرد خپل الله ته پیښ کړل الله ته خپل پیښ کړل ول ما دا ورته ویل دوی دارا تول ما دا ورته ویل دوی دارا تول ما داسی وکړل دوی داسی وکړل ما داسی وکړل دوی داسی را سره وکړل اخیری زدا نتیجې ته ورسیدم چې به دا قوم کې هغه تخم د صلاحیت غس ختم شوی ا د ایمان یو تخم نه لري ا تخم د نن نه پوت شوی دای په ځی اوقات کې پام کړی د شی هغه تخم د نن نه الته پوت شوی هغه د شن کې دو شن کې دو صلاحیت بیا نه لري کله کله به بادام مات کړی پوت کله کله به ما پښته ما ته کړی د نن پوچ کله به ما لمن پلی ما ته کړی د نن پوچ یګه سره ختم شوی دغه که بیا وکړی دا فهم زکه نشنی دا رقم غنم د نه دغه تخم پکې پوچ دا هغه دوه تباهی ده چې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه تخم خو هر چاته الله ور کړی بیا هغه بعض انسانان د خپل بد عمل د خپل جرایم په سبب بنی هغه پوچ تخم د نن نه په قلوب کې د په صدور کې اګه دننه پوچ بیا د شنکې دو دغه تخم چې هر قسم باران پروش هر قسم وبورکا په هر قسم اصلم زکه کی دغه تخم واشو شنیږي نشنیږي دغه د قوم له دغه قوم نوح او دغه نن کنده د نور او اقوام تباه شده اقوام چې د پیغمبرانو په مخالفت کی او په عداوت کی بدون مختولان اخیری نتیجه به په هلاکت ورسید د دې ټولو قومو په باب کې داغه خبره وشي هغه څه شي ختم کړي هغه تخم د وحدانیت ستاده دین دعوت می ولور کې لیلا و نهارا شپه او ورځ کن یعنی دا د تعمیم اوقات ته پر موږ تاسو په خپل ماورات کوی څه ورته وای چې شپه او ورځ می دا سړی ته بغاره ولې شپه او ورځ می چې غیناره ورته ولې سهار او ماشام می ناری ورته ولې سهار او ماشام می چې بغاره ورته ولې لیکن دا سره هیڅ په غوږ نه ونی فلم يزدهم دعائي الا فرارا سما خو دعوت الله تم را بلل لیکن زما دغه بلنی د دې د فاره سیوا د دې چې نور منډور اضافه کړل نور نفرت لما سره نور نور بوت شروع کړي هیڅ فائدې دې نه وکړي هیڅ فائدې نه وکړي نو دا فرار خو نو فائدہ نه دکن فرار خو نو د معنی اصول بیا درته وای چې دغه استثناء د فرار وکړل نو خو مطلب دا و چې ګرسه بل څه په دنیا کې ونه دغه دغه دغه دغه ای به گویا دغه دغه نه فائدہ په شکل د چاش کار کړل د فائدې ښکارا کړل دا انتهایی مبالغه ده چې بالکل فائدہ هیڅ نه وکړ فلم یزدهم دعائی اسمع بلنی دیل الا فرارا و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم چې کله به ما دیرا او بلل دی دیره پار چې ستد به مغفرت ولو کې ما ورتل د الله د مغفرت دروازې خلاص دي اوس لراسي دی بجعلوا سامعهم فی اذانهم دی به ګوتی واچولې په غوږو کې په غوږو کې به ګوتی ولا ورکړل من د حق د سماع په کمال کراهت باندې به اظهار کاو دې ته نوې تیار وز دغه د دې دغه الفاظ دا معنا هم کېدلی شي چې واقعیا تندغې بو چې په غوږو کې به ګوتی اچولې او یاد آیو کنایا ده دا یو کنایا ده لکه چې اس خلک کمال نفرت چې دونه منډې به ولې کړي جعلوا اصحابهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا استكبروا استكبارا دی به جامع را ټولی کړی و اسروا دی به ټینګ سپر خپل کفر باندې واستكبروا استكبارا نور به مزید اغلوی و بلندی اغا غرور تکبر په هایو نور شان واس استكبروا استكبارا یعنی تکبر به کاوه په یو خاص انداز د تکبر په یو خاص دچا نور به مزید سکندونه هم را پوبل کړي ان تبعك الا الارذلون وليك انا ان تبعك الا الذل ذا ذليله دا دا دا دا فشو دا دا پاته خلق پتا فسيرا چول سيجي دا وسبلوي دي دليل ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اغه دعوت مي ولوركي او دا تعميم دي په كيفيات کې دا دعوت دعوت مي ورکي او بیا مي دا دعوت په هر ډول ولور څنګه مي ولور په پټه مي هم ورته ويل ښکارا به مي هم ورته ويل مجلس ته به هم ورلم په عام مجلس کې به مي دعوت ولور کجارت په داتراوي ومني یو څه به شرمېږي یو لبل بس حیا وکي او بیا به مي تنها تنها ورتلم کړ یو بولار د خپل ځکه کې لګیا دی کار کوي یا په خپل مالداري کې لګیا دی په خپل رما او غلا کې ګرځي هلته به تنها ورلم په تنهایی کې به مي دات تاکیدات ورته کول دعوت به مي ورکوي د خدای لپاره به مرته نیولې چې ځاسي د الله والوي مینا ومني دا بت پرستی او دا شرک دا کفر پرېږدي په پټه به می خبر اور سر کول پشکاره به مور سر کول برملا به می وسر کول سوکه به می وسر کول یعنی تمام هغه حیات او کیفیت د دعوت یک یو نو محمد پرې شکل یردا به مو سر سی کبدا نه ینو با دا مو سر سی دا طریقه به مو سر سی دا طریقه به مو سر سی په برملا په داګه می راو بلل پشکاره می راو بلل په مجالس کې می راو بلل بیا به تنها کې ول ملاو سم سم یو یو سره به مکه یار دا به دا غبل یعنی دا تنهایی به مواسره فدی چې حالته د دغه نور سره یا شرمیږي یا د هغه سره خار خوري دا خو دې د پاره یو غټ عیب بلې ولې چې موږ د چا نه دین پرېږدو د پلاړو د نیکه دین پرېږدو یاره د دانول تر بل سره به شرمیږي یا سبه خار خوري په دې باندې بیا به می واځي کوي کړ په ډیر محبت او په ډیر خواخوږي به می پوکاو نه پېد نه پېد اني دعوتهم جهارا ما دوی راو بلل برملا ثم اني اعلنت لهم یا می دا خبرش کار کړل دوی او اسررت لهم اسرارا په پټه به مدیت یو خاص ډول د پټېدو یعنی یو خاص خاص کیفیت چې د پټېدو کوټه بدن نه ورلم تنها به ورلم پټېله به ورلم باغله به ورلم باغچېله به ورلم رمیلو ګلیله به ورلم چې بلته یو اچ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا فما ورتول ما ورتول چی استغفروا ربكم ځکه خو د حضرت نوح علیه السلام د نبوت په نتیجه کې د انکار په نتیجه کې نو خپل دوی باندې عذابونه راتل کن دا خپل تزابطه درته تیر رسول الله چې کومه کلیه درته وویل کن چې موږ یک یو پیغمبر هم یو قریه ته د قراو نه دی لیږلې یو علاقه ته د علاقو نه دی لیږلې الا مگر دا چې هغه اهل مو بالبأساء والضراء دې مرانی ویلې دې فچاسه امتحانونه ضرور پکې درته یعنی کم سے کم د پیغمبر خو دا هر نبی دا معجزه خو دا هر نبی درلوله چې د په مخالفت کې به آفتونه رااله مصیبتونه براله دکلې براله خوشحالي براله مالونه به امرس دسی حال به جوړ سو به بنوي بخپه د ورځ به جوړس په قومینو هم دغه شیرانی ویلو ول ما بیا فتح مو کورته ول په دغه موکه چې دا دې باندې نستړي هم راغلیو مرتول الله ته رجوع وکي دا الله سره استغفار وکي د خپل زړو ګناو د هغه جرایم او ارتکاب چې تاسو مخ کې کړی دا هغه مغفرت د خدای سره وغواړي انده به خدای درته در باندې مهربان شي او اسمان مې پر دره د شیدو په درز باندې درته راوړې ریکن او په په دره اوري او مزکی به مرا آباد شي باغونه او بخشي به مرته تر تازه شي ولي او نهرونه او حوضونه او کاریزونه به چالو شي خور خوش خوشحالی بس د خدای رحمت بل بالا لقا هم په ضروري د مزکی لقا به هم درته راشنیږي او آبادی بس خدای به برته شدی والکان او بچان دل در په دا بعضی وجدو وجدو دکلیک چې دا دکلی ډیره وجدس بیا دا دا دا دا انسانانو هم دا انسانانو د توالد سلسله د دوی د اولاد سلسله هم متاثر شي خاطر نو ځکه یو ورته ویلی چې بیا به الله اولادونه هم دل در او ریا کې دای شي دا د ګر سره مستقله معجزه او د حضرت نوح علیه السلام چې شي جګر د وچ سولې اولادونه یې نسې جوړ کړ یعنی یو عذاب په شکل باندې دا شی راغی ولما دا ګر ترته وی دی ونه من فقلوا استغفروا ربكم انه كان غفارا دا استغفر سره به ډیر مهربان یرسل السماء علیکم مدرارا دا اسمان بدر باندې را اوري اسمان منه اوریز په بدر اوري مدرارن شند شي دوره منه او باران بدر باندې را توي چبکی باران به بدر توي وکړ لکه شدی و یمددکم بیاوالی و بنین الله واستا سیمداد و نصرت وک یعنی ستاسی بتا اون وک تاسی در بدل درکی بیاوالی و بنین مالون هم اولادون هم و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا سجد پارا با باغونه باغونه الله را آباد کی و ويجعل لكم انهارا ولي بالا دلاباتي كي كاريزونو لشتي بمدكي دكي بيج او اغا وچ سوي چني بم برتا راي لسيكن دمزكي ناس چي خشسي ورا خل ارض اي وبر رواني كن ده هر ماندو ده هر شيلي وبر رواني هر زي چي دمزكي وكندلل تا كاريز دي التا هم باوري جوړسي ما لكم لا ترجون لله وقارا ما داهمرتو لما لكم لا تعتقدون لله وقارا تاشد الله دا عزمت ولي عقيدنا لريك تاشد الله دا عزمت ولي عقيدنا لريك وقد خلقكم أطفالا واسم دلائل ورتول جيني دي دلائل مرتول دا خمي دا خداي سانات ورتول جي گورو خداي دون سانات درباني كوي او رياضة درباني لار درباني بدنا كري دا غرب واسم نواغ دلائل دا توحيد ورتول جي ما ورتول دا ستا قدر ندلت شتي دا خداي دا عزمت دا خداي دا رفعت شان دا خداي دا كبرياء دا الله دا وحدانيت دا الله دا كمال قدرت او دا علم ولي عاقيدنا لري حالان كي دا گردك شان چا كري دي الله كري ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا حال دارش تسي پيدا كريس تار تار دول دول سيشي تار تار سمانا دول دول مفسرين متعدد معنى كي تار تار دامانا شنين دا هر انسان دا تخلق مختلف شكل و مراحل دي کن لكه قرآن مجيد كي بار بار دا تتير سوين من اللي اول وارل دا غذا پا شكل دا خاورو يو جزبه بیا منی د سر جوړه و بیا دی اصل لمنې څخه و بوته منتقل وینو ته منتقل لاغه سره بیا کلاکا ویره جنې جوړه سل لاسی خی غټای غونډي وینس بیا غوشه سو بیا اډوکې سو بیا په دغه شکل بنې راوتلې د باندې جهان ی دغه معنا یا دا معنا یا دا معنا وخد خلقکم متوارا چتی په خپل کن الله جل جلاله د هر انسان جلا شکل لی جلا اندازې دی جلا خوې دی جلا خصلت دی یعنی مندا په خپل د الله د قدرت یو لوی دلیل دی واختلاف السنتکم و الوانکم دلیل وکنو چې دا ستاسو اختلاف د السنو د الوانو دا په خپل بذات خود یو لوی عظیم دلیل دی د الله په کمال قدرت او په کمال علم باندې ولدام دلایل ورته وایي وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سما سماوات انتباقا لألا دلو يزمت دو قدرت داغا مظاهر دي تشورتو گوري شدا بالا استشخص تتيس بالا تون بهترين اسمانون پيدا کردي و طبقات دي و اسمان پيدا کردي و جعل القمر فيهن فدا بلندي كدا اسمانو دا فضاكي سماوات چجي رأي مانا بلندي دا فضاكي كن وجعل القمر فيهن نورا بعيس بوجمه فداسي وترتيب عند الدنيا في ذلك اليد سبوجمه دل رونا غرزوليد سبوجمه دل رونا غرزوليد وجعل الشمس سراجا او المره بدل سراخ كده دي كان سراج ده قمر فرق دي چه مخي در تطير سو نور وزاد پا لفظ كي ده غزورجي نده چه ده غزاو ابه ده چاو ده زانوی كان انه ده ده ده مر چون كي رونا ده خبل زانه ده نوې تشبيه د چاسر ولول تعبیر ځینې په صراف چې دا څونه لویه دنیا ده ول هو ول څونه غټ کور دی ول دې شایسته کور دی ډیر منظم او مستحکم کور دی د منافع او د فواید نه ډک کور دی بیا دا شایسته بلفم په کې لګولې دا مرد دې غټ کور دې غټ بنگلې گویا چې دا غټ بلف دی کنه هغه ستوري گویا کښنه کښنه بلفان دې درته لګولې ول دا شایسته کور دې ته جوړ کړی وایې دې دربنه منی وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا اخو عالمي علاو عالمي اسفل دي مخي مدرت مزمز نور تول سوي دا مزاني من مكرر دي چه دغه طول عالم پخپل اپس کی یو خاص مربوط ان نظام دي یو خاص او دا یو لبل سر تڑل دي کر لہذا دغه اسمانو دا بالای مخلوق دا شنی دي چه دا په دخل نه لري پچیش کی زمج په منفعت دا بقاله چل دي مداخل لگی خلو بالا لخوا با وری جی را جی او ببرا با نیوری مر با حرارت ورکی سپوجمه او ستوری با رنگ او خوند ورکی ازمجو ستاس و غزا و فواکه و تا خوراکی شیانو رکی ایگه نورکی نخو یو ایگو برتر آل خبر چه تا ودرید احسان تا ودرید وجعل الشمس والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا الله غزات دا بیان دا قدرت الله دا بیان دا چه چ الله دومره عظیم ذات چې دغه مزګی راښنه کړی است دمزه کیس خیراښنه کړی است ولیندو انسان خو دغه مثالونه ځای په ځای الله ورکی چې دغه مزګی می لکه دا واشه چې راښنه کوم تاغم بیرته لږه نه دغه ځای پیدا کړ مخ منها خلقناکم وفيها نعيدكم دا تقريبا دا تمام انبياء و تعليمات كي دا شيء شامل ديكن تعبيرات كي باختلاف ضروري امتكم تاشرش نكريس نباتا بيو خاص دولش نكيدوكن دا منفعل مطلق من دا چش دا بارا دي دا تاوي دا بارا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم يعني استاشش نكيدل لاش ندي لك دا عامو تا دا عامو نباتات يعني استاشش نكيدل بيا زانتا يو مخصوص خبل يو خاص شان او خاص دولري والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بعلا تستغم زكي تأشيدن ويخرجكم منها ويخرجكم إخراجا تاسبيا دغم زكي سخرا باسي بيرتا فيو خاص دول درائستو فيو خاص والله جعل لكم الأرض بساطا ذا آيات الله دا تسكير بآلاء الله دي جينيا متود دغم زكت مش تاسد وصول مختدر شغولي شد دغم شعر تسكرا چيري في القرآن كي كيش كلا بحيست نعمو د نعمتو د فوائدو کی کله کله نه تذکرہ په هیڅ د ادلو د شواهدو د براهینو او د حجج په ډول باندې چې دا حجتونه دي دلایل دي بینات دي شواهد دي د الله په کمال قدرت او په علم او کله کله بیا دا په داشان باندې د ګردستان لپاره د الله احسانات دي د ګردستان د روزي ست د زندګی ضرورتونه دي چې الله پرې کوي وجعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا تقم زكي استيدا فارا قرزا وليد بساط ما لدى عواردو شيء عوارد لقرزا وليد بسيط ديك لتسلكوا منها يندا جعل لكنا مخيم در تقول شم زكا كرانا مزكا كرادا لكن مش استفادة زكو زيني دي چاكو دا بساط استفادة زيني كو دا چا دا فرش استفادة زيني كو دا كمبالي كار زيني آخو د نیالی کار جنیا آخو دغه کشتو کروندې کار جنیا وجعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها تاش په دیم زکی کی ولار سی راسی سبلن فقلارو کی فجاجا فراخی فراخی لار لوی لوی لارې درته پیدا کړی د غرو نظام نم لا بودی دی لیکن د غرو نظام په داس انداز القا د رواسیو په دمزکه بنی الله په دش ترتیب کړی چې هغه سبب د مشقت د انسان نو فائدہ خو ول راوی لیکن مشرقت د فاره نه کدغه تر لولو غرونه وای دونه بن بعد غرونه وای دومره ټینګ سرور جگ غرونه وای نو خو بیا به د مواصلاتي نظام د دنیا د ملکو د یو بل سره رابطي د خو بیا ډیر مشکل وای که په دا جدید دور کې د دې اسباب په ذریعہ سیوی هم وای نو خو به څونه اخراجات پراتل چې شي به وای نو ام دا اوس دور لیکن هغه دور خو به ګر سره دا رابطي ولای نه کړ دا خو به ولای نه تسلكوا منها سبلا فجاجا فراخ فج فج فج شاتوي دا فراخ فراخ توي لوي لوي در بندونه كن زمر پشتانه د څور دای دا در بندونه دا د غرو تر ماندو د سبیل څخه دغه خالی دا سبیل مراد نه چې دا وش پکې رواني بلکې څه معنا چې دا غرو تر ما بینو چی دا لوی لوی در بندونه دي پر دا باندې وز لو خلوی غر روان دي د شاچل تن غر روان دي لدی خدا مخ غر روان دي راغ راغ الته در بند وکي هلته اواره ده مولار اخلاص ده که دوری جو هم د دنیا غا لویواله هلته نست غزه کې در بند وکي مړ لاړ نرم سي قال نوح رب انهما سوني وتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره هميشه د فار چې قومو ته انبيا راغلي نو بر سر پیکار برای راست مقابله و د پیغمبر د قوم د سردارانو وکړه عام قوم به دا میدان د مهنت وکړ پیغمبر به مهنت پکاو چې په ما پسیس او هغه ملأ سردارانو د قوم مشرانو به مهنت بکاوه چې په مس پشیش وو سم په دنیا کې ویني د متزاحم او د آپس کې د مخالف قوتو خو جگ پر د عام انسانان لیکن هغه کشي چې ما ته ووټ راکی دا بلې کشي چې ما ته ووټ راکی خو ځکه حضرت نو علی صلوات والسلام هم دغه حال سره مخامخ نو ادوا دا وکړل چې الله دا خو د نور عام قوم ټول په پشیش د هغه مشرانو کړ د هغه ملأ سردارانو په پشیش چې هغه دوی لره سیوا د گمراهی او د تباهی نه بل هیڅ اضافه نه وکړل یعنی چاله وروسته سیوا د هلاکت نه بل خاطر دی پیروی د عام قوم شي څوک شي وای د عام قوم شي چې دی پیروی د هغه کسانو اختیار کړل چې هغه د هغو متابعات بغیر د تباهی دوی لی بل هیڅ شي را نه وړي وتبعوا من لم يزده ماله ولده يا خساره یا دلته عام قوم کټول افراد د قوم راد وی نو بیا من لم یزید سرمراد څوک دی شیطان دی کن چې دی ټولو پیروی دی چاو د شیطان او شیطان اگر څوک دی چې لم یزید هو الا خسار یا رب اینی اصوی نو ما اصوی نیز ما خبر نو منل عسیان دا خدمشر خبر نمنل دا تا عسیان وید زمانا فرمانی اوکرل و تبعو من لم یزد خو پیروی اوکرل آغا چا من لم یزد خوش دا غولر دا حاغ بیل اضافه نکی مالوهو من لم یزد خوش اغلر اضافه کری ندی مالوهو ولدوه الا خسارا یند آغا کسانو پیروی اوکرل چا هغو اغا دولتمن خلگی کم دا سڑی والدی او دولتمن خلگی دوی دا اغو پیروی اوکر او اغا هاغا خلگ دی چی دا اغو دا کسرت اولاد دا کسرت مال د دې د تباهي نه سیوا بل دې ته फायदा نه درسوي دغه اسباب د گمراهي خودي د قران د تعلیماتو یو لوی حاصل یو لوی خلاصه دغه امر چې بس دغه اسباب د چي د گمراهي چې سړي وس پیدا کوي صحت یې پیدا کوي مال یې پیدا کوي سړي یې پیدا کړ زور یې پیدا کوي دا سړي بیا شذ نظر داس وي چې د الله خصوصي احسان نه وي دا بیا فلاره نه رسي د گمراهي من لم يزده ماله ولده ومكروا مكرا كبارا دومر غټ غټ عظیم عظیم تدبیرونه منصبې جوړ کړل چې دا قوم بالکل ماته نه راځي لکاو او ما درته مخکې مکبار کې ویلو ډېر لوی تدبیر وکړ وقالوا لا تذرن آلهتكم تقرير بيدغه خپل کشرانو ته خپل افس کې هم واصبروا على آلهتكم انها لشيء يراد ومريد الخط دغه وخت څخه دغه دستور روان سرداران قریش هم ولار سو پټګانې وڅندل ولیر انکاد لې ظلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا ولخم پازي پات سو د خدای فضل وسو بیا ته باکړی نه وای کنه بیا ته باکړی نه وای خو بس پیام شیشه کې دل نه دا بتان را سره فاتنه سو دا سړی ډیر بیا داس بیا بخت سړی دی ولکه تس مو سره وای نه دا چې ترتیر نه کو پاو چون دیمه ويحسبون انهم يحسنون صنع دی یاره مل ډیر لوی کمال وکي چې د پیغمبر هم ځان بچ کې کړ دوی هم دغه تقریرونه کول دغه تقریرونه کول زکه تا خو ګردو مر تشابهات قلوبهم خبرې خو مر وی دیلی قران خو ساخر دی کن وقالوا لا تذرن شيئا نكي شيئا نكي شيئا نكي خبل معبودان دا باطل ولا تذرن عدا ولا سوا هغه اجمالو دا داغه تفصیل دی دا جمله داغه تفصیل چې هغه نو کوم دي چې د الیها ما پرځدي څه معنا ولدا ترا کړ چې دا غټ غټ پنځه بوتان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی نه دا چې دا په مکه کې چې اس پاس دا غټ بوتان لا تمنات و عزات و هبول و يساف نائله و دا بلا وتر دا پنځه دانی خو هغه چې له کوم نو نوح سسیو فاتسیو دا غټ درې و بچراله غرق شو کنه یوځې کې پراته او خود به شخصي وخن بس بیا شیطان یو چاته راهنمایي وکړ چې هغه دلته پراته دي کنه پیدا کړ دا قریش عرب خو جنگجو خلګو کنه دا خو ضرور وکړ چې جګدن بدمعشانم دا نور قومو سره به په بدی باندې په داو باندې په جنگو باندې بوتان راوړ کنه په دا بوتانو با قاعده بدی کېدل امامک چې شي کېدل با قاعده بدی په کېدل قومو کنه با قاعده مړی کېدل په زور به دا غځې خدای راخستي وکړ لشکري به روان کړي او خدای درو دا عرب لاس تکرل غره نو یو یو زی ودر بل زی ودر بل زی ودر غټ ته ګرد بچ وغه بیا په بیت الله کې د نن درولې غا هو بل زکه چې په د احد په مقام کوم مرحله درته تیر سول مسله کنه چې د ابو سفیان نارا وکړل څک حال الهبل عال الهبل لا لا لا وی غټل میدان دا نمونه دی په خاده په کوم قسم شکر دا شاه عبد العزيز رحمت الله عليه تحقیق دادی چې دا پنځه بوتان دي دا در حقیقت پنځه نمونه د حضرت ادریس علیه السلام د زامونی دي کړ هغه مخکې ورځ ما تاریخ درته بیان کړل دی په یاد دا په حقیقت کې دا غو نمونه دي دی خپل د انداز مطابق د خپل تخیل د خپل سوچ مطابق دغه د فار شکلونه جوړ کړو چې د باس په شکل جوړ کړی چې د مزوري په شکل جوړ کړی چې د چا په شکل باندې بیا یې نو قارونه داري او تقسیم کړی دا ډیر لوی تفصیل دی نن ورځ نه ده کارونه به قاعده تقسیم کړی چې دغه امور ته په دې معاملې کې به دا ته رجوع کیږي او په دا امور کې به بیا دې ته رجوع کیږي په دا معاملات کې به بیا دې ته رجوع کیږي داري او قارونه تقسیم کړی ځکه خدا د صدې دغه خبرې په دماغ کې راغلي وي دا ناوله د ور معلومېدل ولا عجابه یو خدای ګرځک څنګه کارونه کوي کنه زموږ خو لاغه وخت د پلار نیکه د غاوري دیلو چې دا ګرځ کارونه یو دا د هر شخص په شوبه ده کنه دی خدای کې قیاس کړی په وزیر باندې کنه په چا قیاس کړی چې یو وزیر خو نو ګر شوبه نه شي سمباله ولې کنه یا حسن خدای هم ګرځ نه شي سمباله ولې کنه هم اوه خل زه خو دې ستې بلا وخت څنګه یې خلیم نیول دي کنه بس نن اخري بس بس نن دا یو ورځ دا و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن دغد دي بوتا نمونی حضرت ادریس علیہ السلام دا زامن نمونو ظالمان دا ودم الاسوام دا سوام پریج دی ولا یغوس و یعوق و نسرا دغه م پریج دی چیلې نکی چنګویست وخنا ظلو کثیرا ولا تزید الظالمین الا ضلالا ډیره گمراهان کړه به خټېره گمراهان ټول قوم په پسې سولماته اتیا دوالتیا کسرافات زو نورګت د سرداران په جن پسې ولا تزيد الظالمين الا ضلالا ربنا اتمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ما درتل د پیغمبر زړه عکس د قضاء الهي بیا وګرځي کړه ځکه به د تر خلې خدای تعالی خامہ قضا شراباز چې اوس نو تباق اوس نو تباق او دا دا داس نوی عجبه د خلک به نو شاید پیدا چې د دې باوجود به نو په نوح علی السلام اعتراض شته نو لکه شرانو وکول یو احمق خلک پیدا سی دا بیځه دا بیځه ځان چې رحیم او شفیق بولی پر دا انسانان کړ دا ګونو دا کمال ته نه رسیدلی دا د زو په مرتبه کې کړ دا د قومو د انسانیت همدرد خلک دا بیځه همدرد خلک په پوسولې نو د دغه په دماغ کې ودار اگر چې د نوح علی السلام دونه کا شراولی ورته وکړل چې خدای دې هدایت نه در پرني پر نصیب کړي الان کې نبیان خود چې ته بارغې نور ته دا ورته وای دا دغه شرای کله وکړل دا یو دبر به رحم قوم سره دا سلسله وکړه نو خود به بیا دغه شرع ورته کول دغه جراب خود ورته کول حضرت موسی علی السلام کوم دغه شرع ورته کول چې الله دا هغه ځای ته رسیدلې چې اوس بالکل کامل مستحق د تباہی ګرځیدلې لہذا و چې نو دغه سي کامل سزا هم لور کې ایمان نصیب نشي ایمان نصیب نشي ولا تزيد الظالمين الا ضلالا رب الظالمين ته بغیر د دې د دې په غیر د گمراهي بل شی ورته اضافه نک منه موقع ما ورکو بس وځي نو تباق کړ پدا ما بین کی دا دوی جملې نه دي دغه دغه دغه آیات چې روان دي مما خطیئاتهم دغه د الله جملې دي لما بین ور واچولې د حضرت نوح ته کلام منتقل کیږي د حضرت نوح علی السلام کلام په ما بعد کې بیا هم د چا کلام د حضرت نوح علی السلام کلام په دا ما بین کې الله دغه قدر خبره ښکارا کړل چې حضرت نوح دا دونه غټ تقریر وک دا دون لوی شکوه وکړل او دا شرایع وکړل کبول اسوا کنه سوا الله ما بیت تر واچو چې و دغه مور کبولک دغه نه دالو دعا چې په دا یو صورت مشتمل ده ول وو ولدام کبولک رغه غرق کړ دغه کار مخلص کی مما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا من بعض خطیاتهم الله فرمایش دا بعض خطیات کله هم نو بعض خطیاتهم اغرقوا لوجد بعض خپلو ګنا او د خپلو جرایم الله دې راونیول اغرقوا دې غار کړل سو په ادخلوا نار چې دا غار کړل سو بس دغه سی فورا دستي فافه پسې دکن لکه قوم فرعون په باره کې چې الله ویلو د دې په باره کې هم دغه شی وای چې غم غار سونو دستي څه دوی باندې عذاب داخل دغه عالم برزخ د عذاب د برزخ بیولوی دلیل دایات هم هغه فأغرقوا فادخلوا نارا فورا داخل كل سوور فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا نيكي في داد خبل زان نفر دا الله نا سوا بل يوم مددگار كن هتو كي في دانوس فدا سخت و رزباني جدي دا ودو دا سوا دا يعوسو دا يعو دا يعوسو دا يعوقو دا, دا, دا نصر چه دا دون كلون يا عبادت كاو يكي يوم پرشاور نغي كن يكي يوم پرشاور نغي وقال نوح رب لا تذرن الارض من الكافرين ديارا يو كليو يو كوري لا اما پريزا کنن گرد دا کفار چه روی زمین بانی چه کفار دی تحقیق دا علماء دایا دی مخکم در تولی چه دا سلاب عامو کن غرق دا نوح چو اثار قدیمه والا اوست لید از مرشتا شی پا دا اشیا پا دا غرو کی پا دا جگو جگو غرو کی اغا اثار پیدا کردی دلتم و با یو اخرا دی تقریبا چې دا څو چمزه کده دا څونه بری اعظم دا وو بری اعظم یا ته وری بازی اعظم د دې تقریبا پر هغه جګو جګو غرو په سرو کې د شیان اوس د آثار قدیمه ولا پیدا کړي چې هغه خالص د دریابي مایانو یا هغه حیوانان دي چې خالصتن په دریاب کې زندگی کوي دا هغه شانه پیدا کړي دا ثابت سولج دا غرق عام وکړي څو ولا تزيد الظالمين الا لا تزر الارض من الكافرين كما لك ويوهم يوهم على الارض دمزك فرمخ بني من الكافرين ديارا يوكل انك ان تذرهم يضلوا عبادك جديد د دې وجه هم دلیل او سبب په ما باندې اعتراض کوي ول دا عمومي غرق وړاند دغه د فارښ د نور د دنیا د ما بعد انسانان چې د فاته شي لما سره بیا هغه څه کوي گمراهان کوي نو اپریشن دی کنه نو دا داسې دعا وکړل لکه یو ډیر مهربان افلار سر په خبر اخلاص د زوی اپریشن شروعي ډاکټر ساته وي ډاکټر صاحب د دغه ناسور به داسې صفه اپریشن کوي ډیر پر احتیاط به اپریشن کوي چې دغه ناسور یو ریشه په بدن کې پاتې نشي ولیک یو ریشه پاتې سوزما ده به چې زوی بیا دا بدن یې بیا ګرد را ته باقی ول دا شه سفاری شو کاړه چې ګر سره یې او به خم پاتې نشي انک انت ذرهم یضلوا عبادک ولکه ته پرې دې پر مزه کبا نی بیا ستا بندگان په خپل ګستا بندگان ګمران کی ستا بندگان ګمران کی ولا یلدو تا نزیجی دا نزیجی الا فاجرا دا بے شرم بے حیا او کفار دا کفار دا نافرمان استا دق دق بسیجی چیزی زیجی دقا دقا ترابی یا تربل بتر زبی خلی وی چې په کښتۍ کې سپریدل ول چیري به جمع کیږو ول حضرت نوح په کور به جمع کیږو بیا وایست چې د کښتۍ سواری شروع کیدله تیاری نو حضرت نوح علیه السلام مؤمنانو او مؤمناتو ته اطلاع څور کړل ول ګټه به دوری راځي ما کړه لا غزې به تشکیل کوو بیا به کښتۍ ته ورخیږو ګټه دل تر راځم نو زه کدا دوا دغه وخت کې ته ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا از ما کور ته چې هر څوک راغی کن یا از ما عبادت خانه ته چې بعض کسان ته عبادت خانه معنا کی کن ولی المؤمنین والمؤمنات ولی المؤمنین والمؤمنات زکا علماء مفسرین لکی چې دا دعا انشاءاللہ قبول ده زکا حضرت نوح علیہ السلام تر قیامت پوری چې څه مؤمنین و مؤمناتی لگو دا فاره دعا کرده کن اللہم ربنا تقبل دعا او فی حقنا کن یا اللہ دا دعا هم از مش بحقی قبول کی کن دا ستادر نیک بندگان وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا یا الله ظالمان ته مور اضافه کوي بغرد تباہی و بربادی تبارا تبور تباہی و بربادی بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فعملنا به ولن نشرك بربنا احدا دا هغه تخریر پتر غلی هو نخلک نه هو ذات نخلک چې د روان هغه د سهار مونږ کا یک نفر من الجن يسمعون القران فلما وزر ست بیا چې ولوي لا قوم منذرین قوم ته بیا ولار دغه ایمان راو سبحان الله په دا لږ وخت کې به ایمان ډیر غټ نصیب سوک دغه نو خو د تورات خبرې دي چې مخکې ما اوریدلې بس ایمان یې نصیب ایمان یې راو ګور دا معلومه نه چې د قران مجید کومه حصہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ په دا منځ کې تلاوت کول خود دې څه معلومیږي چې د توحید د جنجال وو جنګ د چا شروع د توحید ول دا د دې تقریر کار د پردا غواړي چې څه تقریر وکړ دوی چې واره یې دلته نوٹ کړی دا ټول تقریر له ځان سره نوٹ پیغمبر اسلام چې څه قران په دن منځ کې ویلو دا خلاصه واره یې دل او دلته برته تسلیم هم ایمان یې پر سبحان الله په خپل لفظ کې به خود مشوره سره کړی چې یاره دا خو یو حق تعلیم دی کنه دا خو به عیني دغه تعلیم دی لکه دا حضرت موسی علیه السلام په تورات تعلیمات دا خو به خسر ورته دي نو دغه خپل لفظ کې مشوره وکړ نو بیرته چې واپس هغه وفدونه نو چې تللی دم ځکه پر مخ ګرځیدل دوی چې بیرته را واپس شو قوم ته دا پیغام راوړ چې موږ د هغه شی درک خو ولګو دا هغه شی پته مو ولګول چې دا د اسمانو دروازې پر موږ باندې ولی بندي شوی هغه خدا کې سوال نو بیا دا قوم ته تقریر شروع پورا لوی تقریر دا د دې تقریر دوی الته قوم ته وکي الله جل جلاله خپل پیغمبر ته د کر د تقریر د حضرت جبرائیل په ذریعه باندې په وحی جلیس خرواسته ول د تقریر وکي ته ورسه د جنیات ته وای چې تاسو دغه وویل کړ دا هم یو اعجاز دا خو معجزه ای دا څه شي زکه پیغمبر اسلام ته نو ورغلی نو خبرونه په دې باندې الله ته حاضر سوی په خدای په دا نه خبر چې جنیات حاضر سوی دي لیکن الله دا اطلاع الله ولا ورکړ چې جنیات رااله ته ته غوښ ونی وي بیا دې ته خبري واورېدلې دی ایمان ومن راوړې بیا ولار قوم ته تقریر وکي قوم ته دا تقریر وکي هغه تقریر دغه دي کن ورته وایې کن دا خلک ته وایي چې اوحي الی انه شان دا دې کیسه څنګه و دا کیسه چې استمع نفر من الجن یو جماعات یو ټولی یو گروپ د جنیاتو قران ته غوړ ونی وی بیا پر هغه ایمان راوړی د قران تاثیر قران په دوی کې یو اثر وکي بیا دوی لار قوم ته دا تقریر وکي ورته تقریر هم کړته دا کوي تر اوزه پوری دا تقریر وهي وأن لو استقاموا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ما أن غدا خفر غزي بندو دي تقرير ختم سو دغا أغا جملة بيا چدا نور جملة پاغا فسير روان دي أغا گرد دفرا عاطف سولي أغا يواحي ساسول دا أغا مخكي دغا گرد جملة يوفر بلا عاطف دا بلا حصة دي دا گرد تر دي لاني دي چه اوحي إلايا ويسد اوحي ورتو دا جهان جنو انس دوانو تو وايا کن چه ما تا دي خبري وحي سوي دي د دا خبرو وحي سوي دي د چا وحي سوي دي یو د دا وحي را توسلی چې دا جنیات چې وجه ونیوي دا وفت راغلی وو دی بیا واروی دی قرآن ایمانی راوری بیا کوم ته تقریر وکی تقریر دا قدی کن او دوم خبره برای راست الله لو خاص خما ته داد چې وا الله استقاموا علی طریقه الاسخین و ما ان غدقا کچیر تاسو واقعتا پر دین حق بنی ای قریش ای قریش ای قوم په دا هغه زمانه دا هغه زمانه چې د عربو پر سر په مکه او په آس پاس باندې سخت ترين قحط یو رفو بنوي کړ ځکه خو دغه حال مناسب وهي الله ورته کول کته توبه وکړه د جنیاتو په طرز مې ایمان راوړی کړ نو زب هم بیا خپل د رحمت دروازې په درایلا کم هاغه و بو په درا ورو وروم چې هغه به ولي چې نه حوزونه باغونه کډیان بغردا دردک مندونه به دردک توسی کی وګورئ هغه پوره تفصیلاتی په دې کې شک شوبه نشته چې ګډ د دنیا ګډ د اسلام پر دا متفق دي چې جنیاتی یو کس مخلوق دی یا تشکلو به اشکال مختلفه او پیدا سوی دی مې مارج مې نار سره تخلیق سوی دی قران پر گواه دی او دا غاسی مکلف دی لکه دغه انسانان په دې کې بد همستا او شه همستا شه دی کم دی بد زیات شه نو راځي هغه شه چی دی راځي دی په ډیرو امورو کې بس د انسانانو اوس تابع ګرځېدلې دي ځکه له دغه وجې څخه چې دوی د مځکې پر مخ باندې فسادونه ډېر وکړل دوی بې دخله سو هغه اختیارات او تصرفات ځینې واخیستل سو ځکه اوس د دوی حیثیت په دې مځکې پر مخ باندې د یو ثانوي حیثیت د یو تابع حیثیت ځکه له دې وجې اوس دوی کې څوک ناراضي پیغمبر هم ناراضي نو جنیات ستدي او بیا پیغمبر علیه السلام په احادیث کې راځي احکامل چې دي احکامل مرجان فی احکام الجان دا یو کتاب دی شه تفصیلی کتاب دی د حدیثو په باب باندې څونه احادیث په دې کې راغلي هغه ګرد سر راجمه کړی بیا د حدیثو پر اسناد باندې ام عالم جغیدلی دغه ش کتاب دی بیا کوم تفصیل د چازړه غوښ دغه بیا وخت احکام په کښنی کاف سره احکام المرجان فی احکام الجان هغه کې پوره تفصیلات دی پیغمبر اسلام سلام تقریبا د هغه سړي د تحقیق د روی داش کړی کی چې شپږ واره داسې پروګرام جوړ شوی ګویا شپږ واره جنیاتو جلسه کړې ده رسول الله تکل چې ګره شپږ واره جلسه ورته جوړ کړل بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړی کله به یو صحابي ورسره کله بل سره ورسره یو خپل باندې حضرت عبد الله ابن مسعود ورسره په بل خپل باندې بیا نو ورسره ها ډیر روی تفصیلات دلته راځي ها مسنه به دلته زموږ د داد کور ته کوڅې راخواته تیز بس دا کتاب نه مولي تیز مسنه په پلار څه کوي نه کوي څه کوي اوس به وای د نیو علي ستاند پلار نوم څو بس دا کتاب ولي بس په دغه نامه بل کتاب نسته چې وای به ضعیف کمزور پیدا اس مفسرین کو ډیر دي چې څنګه سره به وضاحت کوي کله په دغه نامه بل کتاب نسته چې شي مې وایلې نن دلته څه نه نو جنیات ته څو واقعي فيه شي په یو واقع کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د غټول سوره رحمان پر تلاوت کاوه کن چې فبی ای علی ربکما تکذبان به ول دی په ګډه پر اتفاق باندې جواب ولا ورکي چې موږ د الله پر یو آیات پر یو نعمت باندې هم تکذیب نک نه ګرد مؤمنان د مؤمنان راځي بیا نو هیڅ حکم محکمې بود دي چې خپري سره وکړل رسول الله به شپې تل کېن دي به لوی جلسې جوړې کړل بارات تللی څو وار تللی پیغام یې ته مور سره کړ و سمستا دا تر سبکان و بکان سب راځي سبکان وای په دوجرو کې مشي شي کن وشي د تګر شي کن قالوا ان سمعنا قل اوحي الي ما ورته وای دا دنیا ته ټول جهان ته وای ما ته وای راغلی هغه وای دا دي چې نو شان دادي هغه زمير شان داد پیداس هغه زمير شان داد شان دادي کس دا د څک شد انه استمع نفر من الجن یو جماعت جنيات فقالوا ان سمعنا قران عجبا چې دا یو اړ دل نو دشتي یو امانه دا یو و چې دی هغه څوک دی هغه تقریر دی چې قوم ته کړی دی إنا سمعنا قرآنا عجبا عجبا عجبا قرآن دون فصيح بليغ قرآن دون فصيح بليغ قرآن شناولا دا داسي مؤثر كلامو داسي دا علم دا كلامو دا نور دا كلامو يهدي للرشد فآمنا به دا سه هدايت رهبري کولو چاته اوني کو تکن نیکيته هدايت کاو کن فآمنا به اوني کا عمل مجرم ایمان پاغه بني راوي ولن نشرك بربنا احد مجرم بس د قران توحيد اعلان وس مجرم چوک د الله سره څنګه ګرځو شريك نه ګرځو وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا بشكل خبر ده تعالى جد ربنا اغ عزمتو اغ مجدو كبرياد الله دير الورد شان دا الله دير الورد ديكن ما اتخذ صاحبة ولا ولدا داشن لك يهود نصارا كن داشن لك يهود نصارا يادا لك مشركين قريش چوت سبيوال چو الله جل جلاله فرشتي لوني دي او حضرت عيسى الاسلام زوي ديكن ما اتخذ صاحبة شن زنانة زنانة فارة جورة كريت ولا ولدان زوي لدينا زوي زنانة فارة نولي وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بدا تقرير كي جغي لك عملاني جي قورا پر مرد خداي رحموس تر دي لما خفا مشكي تاي قد ورد خلقو كن يرى زوي دي عمره سجالتو دا شايستا قرآن راغي مجل دي خلاص كرو خرافات رسمو شكوكو شبهات وهميات وساوسي شيطانيو وأنه دغا ان كان يقول سفيهنا على الله شتاتا پر خدای باندې ګاډي وړي خبري ویلې کړ پر خدای شت شتاتا ځان هیڅ به بنیاد لکه دا داس مش پښتو کې یو تعبیر دی هیڅ به بنیاد ګاډي وړي خبري نه به سروې نه به پښې وکړ نه به دلیل نه به حجت نه به برهان هیڅ به خدای تعالی صلی الله علیه و آله خبري تړل د خیم دا د وضاحت بیا وکړ چې دا ګویا په مشک بي وقوف خلق په مشک څه شي بي وقوف خلق دا توهم پرست نه دا قبر پرست او ته هم پرست او دا کرک چې کی دا کرک دا دی وقوف مخلوق دي کنه الکه عالم چې ولا عالم چې دا شي ان بیا کرک کی نو خدا به وقوف خلی وانه تا انه کان یقول سفیهنا و دا ترک کان یقول سفیهنا از مجو به وقوف به مشکی علی الله به پر خدای پنی خبری تړلې شته تا به بنیاد دیسی غلطی فلکی وانا دعمو کن دا ګرتر او دا هم چې سنه ناز مړ دا یقین و ولا جابه دا دغه ګروپ تقریر کوي دا نور ته ول یارز مش خو لاګه دا خیال چې په مشکی په دغه وخت خلق یا په دا جنی انسانانو کې دا تر خلق چې مش ولا کدا خلق چې انت کول الانس والجن على الله كذبا چې مش ولا خلق چې نه به جن او څوک انسانانو جنیات په فختي باندې دروغونه تړي خو وس مسر خلاصو چې انسانانو کې دا تر خلق سره او په جنیات کې هم دا تر خلاص ته چې پر الله باندې دروغونه ته هیڅ موږ ولاخ مخ کې دا ګمان دا خو اوس دا ګمان اوس چې دا پیغمبر راغی کن هغه تخریر کاو او توحید راوړی زموږ اوس سر خلاص چې دا کړه د غلي کې خبرې وي حضرت عبد الله ابن مسعود نه وای خو دا احد په مقام چې منکم من یرید الدنیا او منکم من یرید الاخره د دې زما په قران کې دغه وخت پوری دا خیال چې موږ کې د خلګې مې چې هغه دا دنیا نه فارغ غلي دا وخت چې قران نازل بیا موږ یې خین چې واقف موږ کې څه دسی نو ته موږ دی موږ د ساده خلګو زموږ ولا که سره تولیدل په دا جنیاتو په انسانانو کې چې پر خدای به څه کوي ته خو وس یقین شو وان نازن الناس موږ دا ګمان ولا وخت دا ګمان موږ کړی و چې الله ناقدر ان تقول الانس الجن على الله كذبا چې بنه به وایي کن نه به تړي انسانانو جنیات على الله كذبا پر خدای دروغون وانه كان رجال او یو مصیبت دغه وک یو مصیبت دغه وک ول څه دي چې دا باهمي تعلق ددی یو د بل بیره غار کړ د بعضی انسانانو تعلق به د چا سره د دې جنیات سره د کاهنین ماینین خو در شوونې دي وصول خوستي سر خلاص سوید چې څومره به نجس ګرځي بیا سړي نورې د دې سره تعلق ول دغه بیا نور زمږه خراب دغه خو بیا نور یې مست کړ څه یو ګلاله نور زیات هغه په ګمړی کې د دې زیاتو براوس ولی ولا انسانان هغه کاهنان نه دي د ازمرو جنیاتو ته به قاعده نظرونه او نیازونه د دې د اروا په خوشي باندې د دې چیش په خوشي د دې د اروا په خوشي باندې به با قاعده پښونه نه لول غو یان ته لاله ول د ازمر غبنو دغه نور ماسو چې یار زخ په قران چې لوي شي زخ په قران چې لوي شي نو خو پیر نه لوزي خو څوک یې والوزي مریدان یې والوزي خدغو خدغو خراب کړکن چې دوی بیا وسه کول دا د دور جهالت ته ډیر کسی دي دوی به قافله او کاروان روان هلته چې به یو ځای اړول د تخ عرب ګرد د دستور وکړ چې ځای به د شپې قافله کاروان واړه او شپه به تیرول نو یو به پدې کې ولاړ شو لو نه عرب یې وکړل ولو د جنیاتو مشره خانو مشګر د ستا په فنا کې راغلی او مل بل شرس خاطی چې مشته څوک تکلیف نه ورس نو هغه به وې نو هغه خود غونه نور مشو چې دا دونه کافله د کاکا په زرو سوو انسانان دي کنه هلته هغه ته خود ځان معلوم دي چې څه حیثیت دي کنه زمر څه حیثیت دي وګ بخپل په دامزه کې کې د انسانان د پاره به توري تابع وسی جو کنه لیکن دا منو شس سره و پرسی دی چې اوهو ای زخ به خدای چې یو څوک يم چې د عربو دونه غټ غټ سرداران او دونه غټه کافله دا زما په فنا کې شپې تیری کاکا مژم د یو ځای راز ولته دی ته تقریر دلته شروع کوم لاو طالب سره اخلاص وکم چې ملاو طالب سره اخلاص دورا خو سره خو وای تا دا د دوی باهمي تعلق مردار خو ګرد دغه جوړ کړو یو بلې ګمران یو بلې د ګمران هغه بیا څه کول جنیات به دو دوی د گمراهی سبب وګرځي دلته به زومړې بیا دا و پرسیدای کړي هغه چې با یو دروغ نه ول راوړای کړي یو څه کیسه میسه چې به ول راوړ د ته بده د فلاس ورکړل دی په نو دلته ناس کړي هل څه کیسه ول سبا نه بل سبا په دا ګرد کوټه باندې وبرځ کته باقی بس خلک به کوټو بستری واخست خلک یې کینم ګور باندې کته شهر به وته بل سبا به دغه دریا راخ نه کړم زکه ول هاو نو خو بس خلق نور په یقین به مضبوط وس چې دا خلق په خدای چې لیو ځای وای دا د کمال نه و دا چال ورته راوړي هغه جندي خو با د فرشتو تذکره کوله په خپل افس کې کړه لاغه دې خبره را پواخ کړل د بيدت فلاس ور کړل د بیا خپل نمبر په جوړولې بیا به د په دروازه د غویانو لار نه کړ چرګان خو ګر سره چا نه قبل ور کړ چې یې نه قبل دلال چرګان خو نه قبل دلال افسلا دا تور افسلا بیا فل جمله کن فل جمله اصل خنده لوی لوی بو دا غاری ولکن دې خنو خپل څه اصطلاحات یو څه غاړ وې دا زما نه داسې بد شي داسې بد جن دې داسې دا لوی بو دا غاری ها دا پوخ دې چې دې دا یې ګټ پښې دا خو دې وای مش دا خو مش یو بل سره ګمران دا د اغو د ګمړی سبب وګرځیدل هغه یو بل سره ماست کړ کله ول و اس مسر خلاص چې په حقیقت کې په خدای کې یا دا څه شیان دي یا په خدای کې هغه څه شیان دي و ساګه د دروازه را باندې بند کړل میزایل را ته فټ کړ دا اس میزایل را ته فټ دا ماځي ورغلې نه لاغه په سر اخیس د نیخ په سر روان د سزارې بچي واري ول ووس مشتخبل حقیقت معلوم سو جان ته معلوم چې ګس دروازه جن واسه چې یو بیمانه وانه رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فنابه اخسته په جنياتو باندې یو څه خلګو دا بقاعده وو په دې چې کوم راځي تاریخ په کتابو کوم راځي چې بقاعده به یو ځای لرال نو بس اعلان به وکړ چې دا جنياتو سردارا پلانې خان نه مشتافه فنا کې راغلی زموږ حفاظت به کوي موږ دلته شپه تیرو هغه به زموږ دواره نور سره وپرسي دی کنه خو څنګه پیغمبر اسلام وی وایي ته کرسي وای دا جنيات یو نه دل راځي کنه نو دې په دا غواړي هغه څه شي ته نه ودی دي څه نه دا غو ترتیب چا ورو شو هلا رسول الله رسول بس ایت کرسي وای شاو خوای چف چف دې د پلار ولک نه دي دل راځي هاو دا غرنګا دا سوره حشر آیتونه نه دي هو الله الذي لا اله الا هو دا اوس حدیث راځي او هزار فرشتي خو دې تل شاو خوا ګرد په ګاټ خو دري دي چا پلار ولک دل راځي پریوزي دې بیګا وَنَبُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ كَن چیند انسانانو یو څه کسانو چې پناوه اخسته په چاپوت نو څه پکړ فزادوهم رحقا کن هغه ظلم او هغه ګمړی وو دلاری به نور اور زیاته یعنی هغه خو مسله وخت نو به په مهاوره کې مش پښتو کې څه وي نو به شم مست کړ ول وسیله وخت لی و نه و چې جنگوله جن پر غاړه ورته وستینو والمخدي بي خالش هيستو تي خالك شي شو ما وبركي دوت بس بس اخري ورس ده يا ابو دغار ور باي يا ابو تيزيك وانهم كن ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا واذا غد انسان انهم دغ ترى غمان كړي لك مش كي تاس تخبل غت الناس جلسه ندا تي پدا پي دغ جلسه تقرير دي الله رانا كل كړي دي دغ جلسه ته گايي دغ خپلو جلسه ته گايي وي هو خل گدا خپل جنيان توای وي دا انسانانو هم دغه شي ګمان کړی ولکه تاسو چې دا خیال کړو چې اخرت ما اخرت یو شی نسته وس پته راته ولګیدل د قران هغه مضمون پر اخرت پر بحث مشتمل شوی دی فانه کما انهم وانهم ظنوا دا انسانانو هم دغه ګمان کړی ولکه تاسو چې کړی دی چوک چاته زمير راځي دا د دې جلسه ته چې ناشتي کړ الله یبعث الله احد قران دغه نقشه را کش کړی دغه خپل جلسه ده نو ولار خو قران دا نقشه را کش کړی دغه را کش کړی دغه دغه را کش کړی وانا لمسنا سماع فوجدنا مليئا حرسا شديدا وشهبا فدا تقرير په دوران کې دا مرتول چې کا کا موږ لاو دغه د اسمانو اخته وګرځي دنیا په اسمان په دغه د نو نو تلو پر ځای نه چې لاس ما سمبو وای کړ دروازو مروازو نه ورلو وای دای بد حالو چې په قران کې نږدې سړی ورتلې سی یو مخلوق فرشتي وي حتی ولاړو کلاشکوپونه ورسره و حتی ولاړو دا د اسمان دروازې مروازې و د ګیټونو میټونو دا کڼکۍ بنی لیغو مخه په دا علاقو بنی چې ژ ولاړو پلیس ولاړو لکه یو لوی سړی چې را روان کړه چې را روان یو لوی سړی چې را روان نو په دا روډو څه حال کړه دا درودو نسره بند دي دا یو لوی روډ باندې ګرځ څوک نه پریږدي په دا چوکم ولاړ دي په غو چوکم ولاړ دي په غو چوکم ولاړ دي په چتو باندې هم ولاړ دي شاو خو ولاړ دي څوک نږدې نه پریږدي دوی خو نو په خوا دا گورنر هاوس دی چابک چابک ورتلل کړ دا چې ول ووس مش ورسو په دا یو روډ ورسو دغه چې له دې خدا پولیس راته ونیس دا متار دا سوندک چې راته ونیس بل په سیرا وا مخیک بالکل دغه کیفیت بالکل دغه ځلته نه ورغلی دغه کیفیت دا زی ورا مچ یار په دابل سړک بدلا خبر ایس پرا وګرزو پابل روډ پابل چوک له خالته چې بورلو بیا به نور آلو دا چې په پولیس په پدا دریشي لوی ګوتونه وکړ دا موږ وشکاراس دا ما زی په دارو وشکاراس چې لاخه ګوله دان سګه سرته ونی ولې پات سره وړو ولکه سنار نه کېدل دونه تنظیمات شروع نو موږ ته په خدای چې پته ولګېدل چې وکړ سړی را روان دي دغه انتظامان چې اوس نن موږ تاسو په شهر کې وسی دغه دغه سره دغه ګمان کی کې نه کی یعنی که نور هیڅ نه او معلومه اجمالا د نور مرمي چې لو سره خدای چې راته درو دونه بوډونه کړ پولیس ولا کړ څه چوک نه پېښ نو کله دغه وجه د واره خدای بلار دم چې په مخ باندې چول څه کې پېښ شي کنه ولو موږ ورلو ان لمسنا السماء فوجدناها ملئت موږ ولیدې د اسمان چې دک دک حرسن د چاس کړه حرس چوکیداران پېژن چوکیداران حرسن شدیدن داسې سخت پیره ولاړ او داسې سخت چې ګرځره د ګرځې به دې دې داسې پټ پلیسان و شوبان یو واسي دان څوک هم سره پلیس هم ولاړو ان څو ګیس هم سره لاخه به دان څو ګیس کولی پر خیر کړی شوب خو پیژن شوب او نه پیژن غیابت الجب خوسته کړ بیا باندې ته ولاړ وای شوبان او موږ به د اسمان د کولې دی له دغه ټنټه د چوکیداران سره او دغه میزایل د دستور سره چې دا به سره خیر کې کړي زما سره به پک وانه وکړ دا څه حال دا جلسه ناس د دې تقریر ورته کی وانا لمسنا وانا كنا نخوض منها وتديل ما خو صدا ترانه وانا فخا لا ترى وش كنا نخوض منها د اسمان په یوڅه حسابني مقاعد لته د ناشت زيونمو لسمع د فار د غژنولو التبور لوکن زموږ یو څه زيونمو نه لوکن هل ته د گورنر گیټ لبور مخکم د ترانه ویل چې بخي هل ته دفترونه ورتلل کړ ګور څه مار په خوان د شنو من یاد سیکریټ په گیټ پتلو راتل کړ وای یار څه د سیکریټ گیټ پیژنه په دا لوی گیټ باندې نو تل ته بګرځې د الله سبحانه دفتر وګرځې دا سبا یو دفتر یې کړ کې د لږوی نیولې د نن افسران سره وای کړ ته ګرځې ته بیا یو ملازم یو کلرک ملرک راوتل چې پراشي راوتل دا به سر کې چې څه کېدل نن څه کېدل یو عام فرشتي سره به پښتنه وکړي چې به زدا کړه په واه فکر وکړي د نو چې مخکم دفترونه نه پرېښول چې دفترو ته ورتلل کړ خو بل عام سیکریټ کې بګرځې ته لګرځې اوس ګرځې په سیکریټ په دروازه په باندې ولګېد نه پرېښول دوش بعد اكشوا والبخاء بعدته مش بره ليش في سيرته خش لكوري هكا نكي كي بينا دنا انا بفرشتي سر جغي دلي بدفتر كي كان سماي دنيا خونا دفتر دي يارخ دقيق كوتشي دي دغي كي سي دي دغن داش شايستا كوتشي دي داش شايستا دفترون دي كان ها بسل تنسي خوش نيولي دي بسر قايدل مش بخبر زيني وار بيدل كفو متعانو الا راز غلا وي چاري راز غلا وكان بس اغا بالتا نمبر جورگي دي بدلتا نمبر جورگي دبل پک کردار به نمبر جوړاو وانا کنا ما قاعده لنداش زینو فمن يستمع الان وس حالا داد چې څوک ماجی غوژونی سی یشت له نو به وویني شهابن رسدا مرسودن چې لا خبر دا صفه دا نشان لګی دلی شهابن رسدا څه وی خاص په نشان لګی دلی لاخه میزائل په صراط تسک یعنی اوس دا شی حال چې ما دې دغه ځلې سره ورل کړ لکه خو پر اخر کې ټاک چې دغه بچي وړي بل بچي اړي بل بچي اړي اده کښنه نشم څه دې کې پک کنه وړي وانا لا ندري کو ته مانیم سر ولا خلاص شي چې دا اوس نو څه کې سات وانا دا کې سات دا ګرد تر د دې تقریر لاندې یو په بلیا ته کې مجنې خبره شرن اريد بمن في الارض اما عاد بهم ربهم رشدا دا خو په مزه کې یو غټه کسه خود نو کړ نو نظر معلوم شي څه پیښیږي دا انتظامات د چیش نه فار دي چې یو شر دی اريده بمن فی الارض چې اراده یې پسې ده په انسانانو چې په مزه کې ام اراده بهم ربهم رشدا یا الله دوی د هدایت ده د رهبری د پاره څه انتظامات کړی ول دی خو به دا شی یا بدغی غټه کې ساده کې ساده چی غټه کې ساده ول غټ وإنا من نسخالهون وقال تاسخونه دي جلسي ولا تقرير شروع دي وقال تاسخونه خبرية دي مجسر بعضي كسانا غدي شاك سالي كارا خلق ومنا دون ذلك يوصا دا غيدا دي بلا كم دي كن يوصا بيا دي بلا كن وقال دم خاطبين خوخ بلا برا راس ناس دو كن دا فساحات و دا بلاغات وصول خونم دا ايج كلا كلا چه ترچو پوری دي چاس مكمل نا ما ايسا سوا انو دا ايسا روا ما ورتوايا كن چیش مور دوا بالکل انا بلا غتول اوس په جلسه کې هم ناشته غوونو ګډ وډ خلک دي کړ ول په مجه غوونو شخه خلک هم ستد دي بل کم خلک هم سکل ستد بل کم پر دلته ورته دی نه ول دا د لګا نه پکې داست کړ ان من الناس خالهون ومننا دون ذلك صد دين على وديت دي صالحين كنا ترائق خددا لغه وخت څخه مش همرا روانو جلي دلي دلي دلي مختلف يعني تو نظريات وي چابت څه نظريه په دې کوم ته طرف فرقي یار دا بري ویان دي د اهل حق دي کړ دا هغه څوک دی اهلی حق دی دا بیا بریلویان دی دا بیا شیعگان دی دا بیا یهودی دی دا بیا نصارا دی دا بیا کومه فرقه ده دا بیا کومه فرقه ده دا بهرگان دی دا هیڅ په لای دی دا نه دی فرقه کنه علی حدیث مدیس تا ګرد پکې کړي کنا ترایک خدا دامش دلی دلی په خپل آپس کې پری پری مختلف وخت کې دا څه مختلف دلی دلی مختلف نظریات مختلف افکار ممکن وس نو اسلام راغه مشته دعوت د چا راکې کړه قران پراغه تعلیمات چونه کټ تقریر لري بدلی که څنګه اسلام خو صرف منځ کې د قران وایي کړه دا ډېر حساب علي مشته دغه وحدانیت دعوت هم ور کړی چې راځي د اختلافات د ډلې ډلې فرېجدي د جلا جلا خدایان چې پیدا کړی دی لکوي وانا كنا ظننا لن نعجز الله وانا ظننا لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا او دعميات ساتي هو د علي چلسي خلقو زمج فدي بني كندي گمان مدي لن نعجز الله في الارض چ مج پلا خدای پاترا استلين سي فمزك يو خات زيني تدل يعني عاجز كل خدای خدا غما مش زان دي اخلاص كو قلنا او ولن نعجزه هربا او نخمش خدای پاترا استلين سي فهج دي چ مج دي منډك یعنی په منډم نه ځینې اخلاصي کیږو هم نه ځینې کن نو د خدای علم او د خدای قدرت گویا تام دی دا وستا دعوت ورکې نو چې بیا م نه کن چې د یو سړي هم قدرت تام دی همې علم نه ځینې پټي دی سي نه ځینې د زور سره ځان خلاصوي سي نو بیا لار کمد د عقل تقاضا دغه چې د سړي سر څوک روغ وانا لما سمعنا الهدى امنا به وانا لما سمعنا الهدى امنا به دا یو ډیر لوی پیغور دی الله یو دا قریش تور کی ظالمانو هغه په یو تقریر باندې د پیغمبر پر یو منځ باندې دونه جنیات باوجود د دې چې دنیا تبعان د حق نه لري دي په طبیعت کې بغاوت او شرارت تر انسان نه زیات دي دا خاکی دی کاکا دا خاور ته نږدې دی طبیعت کې یو څه ټنډه توپ ست دی لیکن دا هغه باوجود الله ورته وای ستاسو د پیغمبر دومره شایسته موثر کلام چې د الله را لېږلې کلام اگر دومره بهترین کلام دی د الله د کلام دا اثر په یو اوریدلو باندې د خدای ترابه د جنیات مسلمانان او تاسو ظالمانو دا پیغمبر چې په تاسو کې 40 کال عمر تیر کړي او دومره شاندار زندگی در پکې تیر کړه چې دومره خار نه سپې پیدا کولې دومره شاندار کلام ستاسو پر ژبه باندې سار او ماشام در باندې تلاوت کړي او بیا دې خبره نه وانا لما سمعنا الهدى دا چکل مج هدایت واورې دی اما نبی مج ایمان فقرا وې فمن يؤمن بربه فلا يخاف بعصا ولا رحقا نو کوم څوک چوب پر الله باندې ایمان راوړي هغه بیا دې نوی ریږه هغه نوی ریږه بعصا د ذکر کمبوت چې ما په عمل کې به اجرت کې به کمبوت کړي ولا رحقا نبی زیاتو کړي وزادو رحقا هو نو مې نور به ولڅه کې ول زیاتو مجھے مو وی پلانای په پلانی باندې څوک یې زیاتوب کی کړ وی زیاتوب بیا را باندې وکړي زیادت یې فراو وکړ معنی چې کنایه د چا څخه د ظلم سره ولادي نه بیری چې خدای به د په مزوري کې کمای کړی وي یا به د تجر مزیات سزا ول ور کړی عادل دی الله د عادل د چونه زبردست تقریر کړی دی کړه د دې تقریر په قران کې دغه ور وونه کړ ځکه خود قران مضمون چې خدای تعالی را نقل کړي د دې دونه تقریر چیرې زده وکړ دا کوم د چا څخه واسطه قران څخه واسطه وأنا من المسلمين ومن القاسطون او دا مجم پدی بن دایات ساتي چې من المسلمون ومن القاسطون په مشکل څه هغه دي چې الله ته ځان تسلیم کړي یو څه هغه دي چې ظالمان دي ځان ته نور قاسط په معنا نه چاري قاسط معنا ظالم فمن اسلم فاولائك يو مقسط مقسط عادل توي مقسط عادل ولي ادا همزه د سلب د دي چې ازاله د فار راغې نو معنا ازاله د ظلم وکړه انصاف وکړه ومن اسلم فولائک تحرروا الشدا وکم چا چې الله ته ځان وراواله کې تسلیم سو مسلمان فولائک دو کسان تحرروا اختیار وکړي رشدان درشتو د هدایت د حراته تلګي دغه سړي سوچ وی قبله جنه وره کسي اخر خپل خپل د ګمان مطابق یو فیصله وکړه ولدی هم یو ش فیصله وکړه رشدان او عمل قاصتون فکانو لجهنم حطبا چکم ظالمان دي هغه د جهنم د فاره بل لرګي وکړ دا د تخریر ختم شو اخیری په دغه ځای ختم کړل چې اخیری خونو دغه ځای تدریجي او جماعت با مسلمانان یو با مسلمانان یو با کافران یو مسلمانان او انجام جنت دي د کافرانو انجام جهنم دی والآخر دعوانا الحمدلله دی کشن استقریر وقت ختم شد دی دلائگر تقریر وقت پیغمبر اسلام تیول دی بیا وقت را جی دی چول ورس بیا دا تقریر گرد دوستو کرتا دا تقریر وقت اغشرال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گد سوری جن ورطا تلاوات کی کت دا سی حق کیران ورطا لار اوه وو از مشکو نور مزید یقین شد دا لا پیغمبر ایکن ستا تقریر مرد دا تقریر تا چارا نوٹ کی کن چاولی کی کن و اللہ استقام ولتو هو دا قوم تا چی ما تا دغا وحی سوی دید جند الله را ته وکړل د جنیات تخریر ټوله ماته وحی کړی بلې دارا ثول چې قریش تاج ته الله دا وایي کفه سم لار سي نو به زه دروازه ده رحمت په در اخلاص کوم او یاد ساتي شرک مکوي وان لو استقامو کشیر د کسان دا څوک دا قریش ورته وای دا ته ماته وحی سوید لو استقامو له طریقه پر حق لار باندې استقامت وکړ لا اسخینا ما ان غدا قام البدوی دی بو بو کو پاغه وو باندې غدا کان چې دکې دکې څه شي دکې هر شي دکې چنې دکې کړلې دمځه کې ناشې دکې ها او زونه بډکې خوږې وو